राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 16 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कोटिर वृंदावन में हुआ। राम सच्ची अच्छी बात है। ध्यान दें, अपने परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, जन्म मरण मिटाना चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। ये नाम भिन्न भिन्न है, तो वो हम चाहते हैं। उसमें एक मूल खास भूल क्या है कि ये संसार का धर्म मन स्वाभाविक है और वो प्राप्ति करना अस्वाभाविक है, ये भूल है। वास्तव में तत्व ज्ञान परमात्मा प्रति वो तो स्वाभाविक है और संसार का संबंध अस्वाभाविक है। मूल बात ये है खास। अपने जानते हैं कि जन्म मन तो हरदम होता है, ये दुख तो सता चेता ही है। ये विशेषता से परमात्मा की हम प्राप्ति करेंगे तब होगी, ऐसी जची हुई बात है। बात ठीक है यार, जची हुई है, परंतु ये एक इसमें बड़ी भारी भूल है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक है और संसार का संबंध अस्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में कहो तो संसार का संबंध कृत्रिम है, बनावटी है, और परमात्मा का संबंध असली है, स्वाभाविक है। है बात ये क्या जैसी आप गए परमात्मा का जीव तो ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत जीव भूत जीव तो बड़ा है, स्वाभाविक थोड़ा ही है। स्वाभाविक तो ममई वांश है। परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है और संसार के साथ संबंध हमारा बनावटी है, कृत्रिम है। तो बनावटी बात मिटती है, असली मिट कर जाएगी। असली मिट तो है ही, वो मिटेगी कैसे? इसमें कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो इस बात पर। तर्क करनी अच्छी नहीं है। बात तो स्वीकार, ध्यान देना जरूरी है। समझ में नहीं आओ तो पूछो, तर्क मत करो। तर्क्यता माँ कुतर्क्यता, कुतर्क मत करो। तो वास्तव में परमात्म तत्व है, स्वयं आप हो खुद, ये तो आप असली हो और संसार नकली है। ये आपके हमारे सबके अनुभव की बात है। क्यों बालक बना नकली रहा, चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था चली गई, रोगी अवस्था चली गई, निरोगी अवस्था चली गई, धनवत्ता चली गई, निरंतरता चली गई, आप चले गए क्या? और संसार सब बदल गया, परमात्मा बदल गया क्या? तो आप और परमात्मा तो असली है, नहीं बदलने वाला है, और संसार और सही तो बदलने वाला है, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो ये बनावटी हुई वो असली हुआ कि नहीं? खाल बात आई ना, मार्मिक बात, सीधी बात, सरल बात है कि जीव का जो स्वयं का स्वरूप तो अटल है, नित्य है, जैसा ही है। अगर है जैसा ही न रहे तो नर कौन भोगेगा, स्वर्ग कौन भोगेगा और मुक्ति कौन रहेगा, जन्म में कौन जाएगा? तो स्वयं तो है ज्यों का ज्यों रहता है, ऐसे ही संसार में परमात्मा है ज्यों ज्यों रहते हैं और संसार बदलता है। तो वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा स्वयं तो नित्य निरंतर है जो ही है। ये संसार कृत्रिम है, बनावटी है, पीछे पड़ा हुआ है, इसका त्याग करना है। वो तो स्वतः सिद्ध है। तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है और संसार की अप्राप्ति स्वतः सिद्ध है। संसार की तो हमारे से निवृत्ति स्वतः हो रही स्वाभाविक, और परमात्मा की प्राप्ति हमारे स्वाभाविक स्वतः है। चीज ये है, तरक उठती हो खास तो वही पूछो, नहीं तो नहीं। तो स्वाभाविक चीज है वो तो स्वतः सिद्ध है। ये जो बात आई कि भाई ठीक देखते परमात्मा ठीक है, संसार संबंध नहीं है, बात तो ठीक समझ में आती है, जानते हैं, मगर कभी कभी ऐसी बात हो जाती है। ये क्या बात है? ये मूल में संसार की सत्ता नित्य मानी है और मुक्ति की सत्ता अनित्य मानी है। अनित्य किस रूप से मानी है? कि हमारा संबंध संसार के साथ में स्वतः है, इसको छोड़ेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है मानते हैं, परंतु संसार का संबंध हमारा सदा से है, वो संबंध छूटना बड़ा मुश्किल है। ये बैठी हुई बात है, ये नहीं है। संसार का संबंध टिकता ही नहीं, कभी टिका ही नहीं, टिकेगा ही नहीं, टिक सकता ही नहीं। केवल आपने माना है, और परमात्मा का संबंध वियोग आपने माना है। वियोग टिका नहीं, टिकेगा नहीं, टिक सकता नहीं, वियोग रह सकता नहीं, वो है ही नहीं कभी। बात है ये, इस वास्ते जो कभी भी संसार की आसक्ति हो जाए, सत्ता आ जाए, व्यक्ति की सत्ता आ जाए, तो वह आती नहीं है, वो बीच में कूड़ा कचरा पड़ेगा, नहीं जलती है। उसकी बेपरवाह करो, उसके मिटाने की चेष्टा करना, उसको दृढ़ करना है। कोई भी विक्षेप आता है, विपरीत आती है, तो विपरीत बात को जान करके मिटाने की चेष्टा करोगे तो मिटाने की चेष्टा तो दो नंबर की होगी, उसके एक नंबर की उसे जमाने की चेष्टा होगी। क्योंकि मिटाते तो उसी को जो है तो मिटाते हो, नहीं हो तो मिटा हो गया। तो मिटाने में है की सत्ता विशेष आती है, ये बड़ा दोष आता है। इस वजह से उसको मिटाने की जरूरत नहीं, उपेक्षा तो मिट जाएगी, वो तो मिटे स्वतः ही मिट जाएगी। क्या मिट ही रही है निरंतर, उसको आप है करके बेचारी पकड़ते हो, नाश होती है उसको पकड़ रखते हो, वो तो स्वतः नष्ट हो रही है। अब जो परमाणु तत्व की प्राप्ति वो स्वतः है। अब आप विरुद्ध बात करके सर करोगे स्वतः क्यों होया, ये ऐसा नहीं, ऐसी सिद्धांत की बात ऐसी है। तो ये बात मूल में विपरीत बात की दृढ़ता से पकड़ है थोड़ी वैसी, और ये सिद्ध है। इस वास्ते स्वर्गमप्यसि धर्म क्षेत्र आए तो महत्व, थोड़ा भी इसका महान भय से रक्षा करता है, कि महान भय असिद्ध है, थोड़ा भी सिद्ध है, ये तत्व सत्य है, और वो महान भय असत्य है। वो कितना ही बड़ा हो, चाहे घास कितना ही हो, रूई कितनी हो, सोमन रूई है साहब, तो मन भर तो अग्नि चाहिए नहीं, सोमन है तो एक मन तो अग्नि चाहिए नहीं उसके लिए। एक नहीं, एक दिया सलाई, एक दिया सलाई इतनी है कि सोमण हो जाए, एक दिया सलाई वो तो दिया सलाई जाती बन जाएगी, वो जो दिया सलाई जाती है वो अग्नि, वो रूई खुद इस जारी बन जारी बन जाएगी, कूचा खर्चा खुद अग्नि के साथ हो जाएगा, अग्नि उसके साथ थोड़ी हो जाएगी। ध्यान दिया नहीं आप लोगों ने, मानो घास है मणभद और दियासलाई एक, तो दियासलाई एक लगाने से दियासलाई है वो घास का नाश करेगी, घास दियासलाई नाश करेगा, घास नाश करेगा तो नाश ही नहीं करेगा, घास मदद करेगा दियासलाई को, कौन दियासलाई मदद करेगी घास को। इसी तरह से संसार की जो निवृत्ति है ये आग है, संसार है घास, उसमें कभी कभी आ जाती, कभी कभी आ जाता तो गई खत्म होगी, वो तो कभी कभी आदू दिया आपने, उसमें ताकत है नहीं बेचारे में, तो वो थोड़े ज्ञान को नाश करेगी, आप साधना को नाश करेगी, साधना स्वतः नाश कर रही, रोज नाश हो रहा है। उपेक्षा करो, केवल उपेक्षा, केवल कुछ उद्योग मत करो, उपेक्षा उदासीन आएगी तो कोई ट्रैक आ गई, कोई बीच में कूड़ा कचरा कहीं पड़ा था वो सामने आ गया, जाता हुआ मनुष्य आता हुआ भी देखता है, जाता हुआ देखता है, तो भीतर से कूड़ा वो जा रहे देखता है ही नहीं भाई। सत्संग की बातें है वो कुसंगी अंधेरे की बातों को नाश कर रही है, नाम जप कर रहे हैं, गंगा आदि तीर्थ स्नान कर रहे हैं, एकादशी आदि व्रत कर रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं, ये चीजें स्वाभाविक आग लगी हुई है मिटा रही है, ये तो मिटा देगी क्योंकि ये अग्नि है। और वो क्या है, वो तो फूस है, घास है, रुई है, उसमें कहाँ ताकत है। तो स्वल्पम अप्रसिद्ध धर्म से का अर्थ ये है कि स्वल्प से स्वल्प आग बड़ी से बड़ी रुई बुझा देगा। कायते महत्व भयात, महत्व भय तो है तो नकली, महान भय कोई असली है, सत्ता है क्या उसकी, ऐसी सत्ता है। इस वास्ते इसको आदर कब करते हो, जितना पाप का आदर कर देते हो, अज्ञान का आदर करते रहे हो, विक्षेप का आदर करते हो, इतना आदर नहीं करते, नहीं आदर करो उसका ठीक हो जाएगा। अभी मिट जाए तो मिट रही बेचारी, वो तो मुर्दा है, मुर्दा ही है, मुर्दा ही है, मरा हुई है, सत्ता थोड़ी होंगे। इस वास्ते कभी कभी आ जाता है, तो कभी कभी आता है तो नहीं है, वो तो है ही नहीं। बात से निस्संदेह बात यह है, एकदम परमात्म तत्व है, सत्य परिपूर्ण है, एकदम ठीक बात है सिद्धांत की। तो कभी कभी आ जाती है, कुछ भी आती है साधक के लिए बहुत उचित बात है ये। वे जो बात विशेष कही जाती है कि ऐसा अद्भुत नहीं हो तो क्या किया आपने, ऐसा नहीं होता, ये जो बात कही जाती है ये उन लोगों के लिए, उस अवस्था के लिए जो कि ज्ञान का अभिमान कर ले अपने में और थोड़ी सी बात सीख करके ज्ञानी बन जाए, उनके लिए कहने की है। साधक जो तत्परता है उनके लिए कहने की नहीं है ये, उनका ठीक हो रहा है, उनका तो काम ठीक हो रहा है, आप साफ ठीक होगा, वो तो हो जाएगा ठीक। मैं कोई गान मान बिमत भव भय हर भक्त ने आदरी, ये बिंदु विमुक्त माने न तेजस्त भावान विशुद्ध बुद्ध, इसी शव का ही वो अनुवाद है। वो ते पाए सुर पदा देवी परत हम देखत हरी वेद स्तुति है। तो इस बात से विपरीत बात है वो टिकने वाली नहीं है। मूल बात आप लोगों से प्रार्थना है, ध्यान दें आप लोग कि परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वतः है और संसार की निवृत्ति स्वतः है, स्वाभाविक है ये। कलमा बात तो एक भाई बोला है सही स्वामी दीखता तो नहीं है, तो आप विपरीत धारणा मत करो, पहले मेरी बात को सुनो, ध्यान दो, काटने की चेष्टा मत करो, करो तो कोई हर्ज नहीं है, कटेगी नहीं कभी, आप लाभ कम होगा, देरी लगेगी, इस वक्त काटो मत कहता हूँ, मेरे भय नहीं लगता है। ये तो कटुरी है ही, इधर से ये वो शक्ति थोड़ी है। आपके लाभ इस बात से है कि वास्तव में ये निवृत्ति मान परमात्म तत्व जो नित्य प्राप्त है, आप समझो देश में काल में सब देश में सब काल में सब वस्तु में सब व्यक्तियों में सब अवस्थाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में जो नित्य निरंतर है, उसका कभी अभाव हो सकता है। एक देश में एक देश में नहीं है, एक काल में एक काल में नहीं है, एक वस्तु में एक वस्तु में नहीं है, एक व्यक्ति में एक व्यक्ति में नहीं है, उसकी सत्ता हो सकती है क्या? इस बात का तुम्हें ध्यान दो थोड़ा, फिर इसमें शंका करो। तो इस वास्ते विपरीत बात आवे उसको महत्व मत दो, उपेक्षा करो, अपने दूर करने का उपाय तो चल रहा है, सत्संग कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, उनको साधन कर रहे हैं, तो आप हो रहा, वो तो हो रहा है, आप कुछ दिनों के देखो तो आपको ये हुआ हुआ मालूम जाएगा। बच्चा छोटा होता है माँ की गोदी में तो रुझी ने वैसे वैसे दिखता है, एक वर्ष के बाद देखो कितना फर्क पड़ता है, एक महीने के बाद फर्क पड़ जाएगा, दिखे वैसा तो वैसे ही वैसे ही वैसे ही बालक तो वैसे ही वैसा गोदी में वैसे ही है, तो दो वर्षों के फिर बालक तो वैसे ही है। अरे वैसा नहीं है, दो वर्ष पहले क्या था पता नहीं है, इतने सत्संग करते हुए तो हम तो वैसे ही वैसे ही है, हम तो वैसे ही वैसे। अरे वैसे नहीं हो, पहले वाली दशा याद करो, अब करो याद, दोनों मिलान करो, पता लगे, इसमें पता लगे एक दूसरे पर सत्संग नहीं करते हैं, पहले आपके मित्र है सत्संग नहीं करते हैं, उनसे मिलो तो आपको पता लगेगा। आपके पहले के मित्र जो सत्संग में नहीं लगे हैं, आप सत्संग में लगे हो, अब उनको 12 महीने 2 वर्ष के बाद मिलो और आपस में बातें करो तो आपको चेत होगा, आपको होश होगा, पता लगेगा आपको लेकिन ऐसा पता नहीं लगता है, समझे नहीं। तत्काल हो सकती है तो ये तत्काल क्यों नहीं बन रहा है? का तत्काल कर्म में अपट की उत्कट अभिलाषा में कमी है। असली समस्या ये है। हाँ। ये मेरे संदेह नहीं है, बहुत भारी लाभ हो रहा है। हाँ। तत्काल बन सकता है, इसमें समय की अपेक्षा नहीं थी, बाधा क्या हो रही है? बाधा आ रही है, मैंने कही जो इस बात कहा मूल में इसको तो सत्य मानते हैं, नित्य मानते हैं, सदा से मानते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति उद्योग साध्य है, कृति साध्य है, वैसे साध्य है, वो ऐसी मानते हैं। ये बताइए, ये मूल में सच्ची हुई बात है, ये तो आज बताइए। मूल कारण ये है भाई, बंधन में तो मैं मुक्ति करनी है। स्वतः स्वाभाविक मनुष्य मात्र में, जीव मात्र में जची हुई है कि जन्म मरण तो स्वतः है ही, मुक्ति हमें करनी है, कल्याण करना है। मैं तो वो जीव मात्र नहीं है, व्याख्यानदाता कथा करने वाले प्रजा उनको खुद को पूछ लो, यही बात बताएंगे कि जन्म मरण तो है ही, इनको मिटाना है। बड़े पुस्तकों में मिलेगी, व्याख्या में मिलेगी, जगह बात मिलेगी ये बात, पर तत्व की बात ये नहीं है। तत्व की बात जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, और नित्य जो निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्त होना है। बात तो ये है, अब तत्काल नहीं हो तो समय क्यों लगे? उसको आपने आदर दिया है, नित्य अप्राप्त है उसको तो आदर दिया है, नित्य प्राप्त को आदर कम दिया है। ये मूल में बात ये है, ये तो है ही हुई, पूछो तो है ही हुई, है ही हुई, जाएगा सच हो जाएगा। उत्कट अभिलाषा की कमी है, कमी अभिलाषा भी नहीं हो जाएगा। अभिलाषा है जितने से काम चल जाएगा, आप सब अभिलाषा बनेगी। एक दिया सड़ाई है छोटी, पर दिया सड़ाई में ताकत है, दूसरे घास वो भी अपने बना लेगी, दिया सड़ाई बना लेगी दिया सड़ाई। इस तरह से सत्संग है, उसको सत्संग दूसरी को असत को बिटा सत्संग बना देंगे, सत्य स्वाभाविक ठीक हो जाएगा। खास बात है ये, तो हरे भाई ऐसा ख्याल करे तो बहुत ही लाभ की बात है, सीधी बात है। पुस्तकों में ऐसी बात लिख देने पर भी मनुष्य की जस्ती नहीं है, क्योंकि सदा से जन्म से लेकर आज तक हम अज्ञान में पड़े हुए हैं, तो अज्ञान तो सदा का है, ये पर अनुभव है। मैं सदा का होता अभी सदा का कितना सदा का है, और वो क्या है? वो तो मेरा तत्व सदा की चीज है, मुक्ति सदा की सतह चीज है। ये पढ़ लेगी मानेगा नहीं जल्दी, परंतु गहरा उतर के आप विचार करो, इसको खोज करो थोड़ी, मालूम होगा आपको। तो वास्तव में तत्व स्वतः सिद्ध है, परमात्मा तत्व का अभाव थोड़ा ही हुआ है, उस अभाव कोई हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता ही नहीं कभी, और संसार का भाव हो ही नहीं सकता। हरदम बदलता है, तो प्रत्यक्ष अनुभव है। आप जितने बैठे हैं सबका अनुभव है कि मैं बालकपन में था वही आज मैं हूँ, क्या वो देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, शरीर है, अवस्था है, परिस्थिति है, क्या वो? तो ये तो सब नाशवान है प्रत्यक्ष, अरे आप अविनाशी हो, ऐसे संसार प्रत्यक्ष नाशवान है, परमात्मा व्यापक परमात्मा सब वो वही है परमात्मा। किसी पुस्तक में कभी सुना कि भगवान बदल गए हैं, आजकल दूसरे आ गए हैं? ये सुन लेते हैं पर आदर देते हैं उसी को ही, संसार को ही आदर देते हैं। ये बड़ा विघ्न आ गया, अब आ गया विघ्न, कभी आ गया क्या आ गया? उपेक्षा करो, उदासीन से उसकी बेपरवाह करो, विरोध करने से सत्ता आती है। मैं इसको हटाता हूँ तो इसको मानता तो भी हटाता हूँ, इसको हटाते क्या हूँ? तो अज्ञान को मानते हैं, विषय को मानते हैं, हटाना है, हटाना नहीं, हट रहा है तो है ही नहीं बेचारा, इसको इज्जत क्यों देते हो? है ही नहीं, मिट जाएगा, है ही नहीं भाई, मिटेगा, मिट ही दिया, मिट रहा है वो तो साहब ही, आप सब मिट रहा है, आप नहीं मिटाओ तो मिट रहा है, शरीर न मिटाओ तो मिट रहा है, तो मिट ही रहा है, सोते इसको मिटा भैया। यार परमात्मा तो प्राप्त क्या करे, प्राप्त ही है। अब आप बात सुनते शंका करे, शंका नहीं, इस बात को समझो, इस बात की समझ में नहीं आई वो बात पूछो, इस तत्व को समझो। सामने बात करके काटूंगा तेरे को, जो शंका हो करो, आप कोई शंका हो तो बोलो। वास्तविकता क्या है? वास्तविक मान्यता हमारी ये है कि जन्म मरण दुख संताप ये तो स्वाभाविक संसार में हो रहा है, दुख पा रहे हैं। अब इसे छूटे कैसे, कैसे मुक्ति हो जाए, कल्याण कैसे हो जाए, तो इसे सिद्ध क्या हुआ? ये तो है नित्य, अरे वो हो जाए पैदा होगा, वो है नित्य। मूल गलती यहाँ है, अरे हो जाए नहीं तो वो तो है, ये नहीं है को है मान लिया, नहीं को है मानने से है ढक गया, नहीं मुख्य हो गया। बात ये हुई है, तो कितने भयंकर हो, स्वल्प में पेश्य धर्म क्षेत्र आये थे महतो भयात, तो महान है तो भय, भय है तो नहीं अभय, मूल में तो अभय है, भय है नहीं, महान कितना ही भय हो, अभय के साथ भय क्या टिकेगा, घास कितना ही हो, अग्नि के सामने क्या टिकेगा, अंधेरा कितना ही बड़ा भारी हो, एक बत्ती के सामने क्या टिकेगा, एक बत्ती करते एक वो तो टिकता ही नहीं, अंधेरा कैसे टिकेगा। अब अंधेरे की और प्रकार की लड़ाई होगी तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? इस तरह से ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई हो तो अज्ञान जीत जाएगा। पूर्व के संस्कार कहीं पड़े हुए और अभी जो सत्संग है इसमें वे संस्कार जीत जाएंगे, उनके बारे में ताकत नहीं, क्या जीत जाएंगे। तो मुख्य आदर ध्यान से है उसको, जो सत्य तत्व है वो तत्व सत्य है, सल थोड़े से थोड़ा हुए तो सत्य है वो, एक कण का अग्नि का एक कण का है तो अग्नि है, वो कितना ही बड़ा है तो घास है, अज्ञान है वो। इस बात से थोड़े से थोड़े साधन भी महान भय, महान भय से रखना करता है, स्वर्तम पश धर्म से त्राए थे महत्व भयात, इसकी टीका वो लिखी है ना, मेरे संदेह हुआ है और ऐसे ही वो लिखा भी है कि धीरे धीरे वो बढ़ करके नाश कर देगा, ये नहीं है। आपने सुना देखा होगा ना, मैंने लिखा है जो भी क्या है, रहता है इसके नाश नहीं करिए, स्थायी है, स्वाभाविक है। नहीं ये बताओ, थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ करो। स्वल्प में पेश धर्म से त्रायते महतो भयात, पूरी महाराज जी सारे सुनिए, लिखा पूरी समता हो जाएगी, फिर पूरा हो जाएगा। बात है, बात नहीं है, बात और है। इसका थोड़ा भी अनुष्ठान है ना, वो कल्याण ही करेगा, तो जो कोई फल होगा ही नहीं इसका। महान भय से रक्षा ही करेगा, क्योंकि जितने थोड़ा भी हो गया, थोड़ा हो गया तो थोड़ा नहीं है वो, वो थोड़ा भी पूरा है, और भय पूरा भी अधूरा है। बात है ये, ख्याल क्या करें, ये थोड़ा ही तो पूरा है और वो महान है तो अधूरा है। ख्याल आई आपके कहने से, ख्याल नहीं आई, हाँ तभी तो कह रहा हूँ, ख्याल करो बोलो, बदल गया वो तो, बदल तो है ही, वो घटता है ही नहीं। स्वल्प भी महान है और महान भी स्वल्प है, स्वल्प प्रवेश आए तो महत्व भयात, महान भय वो तो स्वल्प है और स्वल्प ही तो महान है, क्योंकि सच्चा है वो कच्चा है, कच्चे सच्चे के सब फर्क है, अंधेरा प्रकाश के फर्क है, ये खास बात है। इसमें शंका हो तो बोलो, ये नित्य है वो अनित्य है, ये अविनाशी है वो नाशवान है, वो प्रकाश ही ये प्रकाशक है, वो आश्रित है ये आश्रय है, वो आधारित है ये आधार है, ये सच्चा है वो कच्चा है, ये अविनाशी है वो अनाशवान है। निष्काम भाव का सुअल्प क्या होगा? है निष्काम भाव का सुअल्प क्या होगा? अल्प आपकी बुद्धि का, जितनी समझी है, समझ में थोड़ी आई तो समझ में थोड़ी, वस्तु थोड़ी होगी, समझ थोड़ी हुई, अब वही बात है, अपने ख्याल में कम आई तो ख्याल में कम आई तो वस्तु कम थोड़ी हुई, अपनी दृष्टि कम गई उधर, इधर ज्यादा दी है। जैसे अभी मैंने कहा आपने आदर ज्यादा दिया उसका, उसका आदर कम दिया है, जिसको बात बोली है नारायण नारायण नारायण। तो बहुत अच्छा विषय है समझने का, विचार करने का, क्योंकि परमात्म तत्व तो नित्य है सत्य है, और संसार तत्व तो अनित्य है असत्य है नाशवान है क्षणभंगुर है। ये महान से महान हुई तो किताब होगा, अंधेरा बड़े से बड़ा हुई क्या होगा। कैसे मकान में अंधेरा भरा है, ठसा ठस रेख रेख में भरा है मकान, रेख रेख में कण कण में अंधेरा ठोस भरा हुआ है। कदाओ बत्ती लाओ, देखे दो बेटी लाओ, बेट लाओ तो देखा मिलेगा कितने भरा हुआ, क्या ताकत है उसमें। इसमें नाम की महिमा आती है, उस तत्व की महिमा है। नारायण नारायण नारायण विशेष करी हुई है, अपनी मान्यता विशेष करी हुई है असत की। असत वो दृढ़ बना है, इसको मिटाना है, उसको पैदा करना है, ये भावना है। और प्राप्त को पैदा तो नहीं करना, उसको प्राप्त है मिटाना क्या, तो मिटो वो मिटता ही, मिटता ही है। बालक बने को मिटाना पड़ा क्या आपको, बालक अपना छोड़ना पड़ा तो कैसे छोड़ गया, अपना स्वरूप छोड़ गया। अब मैंने तो विनाशम अभ्य न कष्ट कर तुम अर्ति अस्य अविनाश इस अनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता स्वरूप नहीं। विनाशम अभ्य न कष्ट कर तुम अर्ति, कोई भी विनाश विनाश कर नहीं सकता, भाव वही आता है स्वर्ग से। अविनाश विधि ये सर्व विदम तदम, फिर ये हाँ अस्य कर तुम्हारे कोई नहीं कर सकता, करेगा नाश होता ही नहीं इसका, अविनाश नाश कैसे करेगा।